แนะนำบทอัลฮักกอฮ์บทอัลฮักกอฮ์เป็นบทมักกียะห์มี52องค์การบทเริ่มด้วยการกล่าวถึงสภาพอันน่ากลัวของวันกิยามะห์และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อวันนั้นรวมทั้งการลงโทษของอัลลอฮ์ต่อผู้ที่ดื้อดึงและปฏิเสธศรัทธาบทนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์และสภาพอันน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นขณะที่มีการเป่าสังเป็นครั้งแรกสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในจักรวาลเช่นชั้นฟ้าแผ่นดินและภูเขาจะแตกสลายอย่างไม่เป็นระเบียบบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของผู้ศรัทธาที่ได้รับความสุขและสภาพของผู้ปฏิเสธที่ได้รับความทุกข์โดยที่บรรดามุมินผู้ศรัทธาจะรับบันทึกของพวกเขาทางเบื้องขวาและรับการยกย่องและความโปรดปรานส่วนกาเฟตผู้ปฏิเสธศรัทธาจะรับการเหยียดหยามและเย้ยหยันหลังจากได้กล่าวถึงสภาพของผู้ที่ได้รับเกียรติและไร้เกียรติแล้วก็ได้มีการสาบานยืนยันถึงความสัจจะของท่านรอซูลและสิ่งที่ท่านได้นำมาจากอัลลอฮ์อีกทั้งได้ตอบโต้การกล่าวเท็จของพวกมุชริกีนที่อ้างว่าอัลกุรอานนั้นเป็นเลขกลและคำพยากรณ์หลังจากนั้นได้กล่าวถึงหลักฐานอันแน่นอนในความเป็นสัจธรรมของอัลกุรอานและการรักษาอามานะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเผยแพร่บัญญัติศาสนาตามที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านบทได้จบลงด้วยการสรรเสริญให้เกียรติอัลกุรอานและชี้แจงว่าเป็นความเมตตาแก่บรรดามุมินผู้ศรัทธาและเป็นความเศร้าโศกแก่พวกกุฟฟาร์ผู้ปฏิเสธศรัทธา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลฮักกอฮ ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือวันกิยามะห์ มัลฮักกอฮ ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไร วะมาอัดรอกะมัลฮักกอฮ ์และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไร กัซซะบัตซะมูดวะอาดบิลกอริอะห์ พวกสมูดและพวกอาดได้ปฏิเสธวันกิยามะห ์ฟะอัมมาสมูดฟะอุฮลิกูบิตตอฆียะห ์ส่วนพวกสมูดได้ถูกทำลายด้วยเสียงกัมมันนาที่น่ากลัวว ะอัมมาอาดฟะอุฮลิกูบิรีฮินซับซอรินอาทียะห ์ส่วนพวกอาดถูกทำลายด้วยลมพายุที่หนาวเหน็บและเสียงดังก้อง ซะคอรฮาอะลัยฮิมซะบะอะลายาลวะตะมานียะตะอัยยามินฮุซูมาفَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ พระองค์ทรงให้ภัยนี้เกิดขึ้นแก่พวกเขา7คืนกับ8วันต่อเนื่องกันแล้วเจ้าจะเห็นกลุ่มชนนั้นนอนตายอยู่เช่นนั้นประหนึ่งต้นอินทผลัมที่ข้างในกลวงล้มระเนระนาด فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ แล้วเจ้าจะเห็นอะไรหลงเหลือบ้างสำหรับพวกเขา วะจาอ์ฟิรเอาลวะมันกับละฮูวัลมุตฟิกาตบิลคอติอะ ฟิรเอาและพวกก่อนหน้าเขาและพวกมุตฟิกาตได้กระทำความผิด ฟะอะซูรอซูลร็อบบิฮิมฟะอะคอดะฮุมอะคดะตัรรอบิยะ พวกเขาได้ฝ่าฝืนต่อศาสนทูตของพระผู้อภิบาลของพวกเขาดังนั้นพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเขาอย่างหนัก อินนาลัมมาตักัลมาอุฮัมัลนากุมฟิลจาริยะห ์เมื่อน้ำท่วมสูงขึ้นแท้จริงเราได้บรรทุกพวกเจ้าไว้ในเรือของนัว ลินัจอะลาฮาละกุมตัซกิรตันวะตะอียะฮาอุดนูวาอียะห์ เพื่อเราจะได้ทำให้มันเป็นเครื่องเตือนสติแก่พวกเจ้าแล้วหูที่พร้อมจะรับฟังเพื่อจะได้จดจำมันไว้อย่างแม่นยำ แต่อิดาลูฟิคฟิซูรินัฟคาตูวาฮิดะ ครั้นเมื่อเสียงเป่าครั้งแรกถูกเป่าขึ้นโดยสังเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงวันกิยามะห ์วะฮุมิลัติลอัรฎุวัลจิบาลฟะดุกกะตาดักกะตันวาฮิดะ แผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้นแล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแตกกระจายเป็นผุยผงในวันนั้นวันกิยามะห์ก็จะเกิดขึ้น วัชกะติสสะมาอู فهي يومئذ واهية และชั้นฟ้าก็จะแยกออกแล้วมันจะอ่อนกำลังลงอย่างไม่เป็นระเบียบในวันนั้น والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية และมลักก็จะปรากฏอยู่บนเวหาและมลัยกาจำนวน8ท่านจะทูลบัลลังก์ของพระผู้อภิบาลของเจ้าไว้ในวันนั้น يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية วันนั้นพวกเจ้าจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ไม่มีความลับอันใดจะถูกปิดบังแก่เจ้า فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهُ ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาจะถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องขวาของเขาเขาจะกล่าวว่ามาอ่านบันทึกของฉันสิ อินนีฎอลันตุอันนีมุลากินฮิซาบียะ ความจริงฉันคิดว่าฉันจะได้พบบัญชีของฉัน ฟะฮุวะฟีอีชะติรราฎียะ แล้วเขาจะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสำราญ ฟีญันนะตินอาลียะ ในสวนสวรรค์อันสูงส่ง กุตูฟุฮาดานียะ การเด็ดผลไม้ของมันอยู่แค่มือเอื้อม กูลูวัชรบูฮานีอันบิมาอัสลัฟตุมฟิลอัยยามิลคอลียะ พวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างเกษมสำราญเพราะสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำเอาไว้ในวันเวลาที่ได้ผ่านมา วะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิชิมาลิฮิฟะยะกูลยาไลตะนีลัมอูตะกิตาบียะ ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องซ้ายของเขาเขาจะกล่าวว่าฉันภาวนาที่จะไม่ให้บันทึกของฉันถูกนำมายื่นและไม่รู้เสียเลยว่าบัญชีของฉันเป็นเช่นใดโอ้หากว่าความตายได้เกิดขึ้นเสียก็จะดีทรัพย์สมบัติของฉันไม่ได้คุ้มกันฉันเล ย อำนาจของฉันก็ได้สูญสิ้นไปจากฉันแล้ว คูดูฮูฟะกุลลู จะมีคำบัญชาแก่มาลาอิกะห์ว่าจงนำเข้าไปแล้วล่ำตรวนเสีย ซุมมัลญะฮีมศอลลู แล้วโยนเขาเข้ากองไฟนรก ซุมมะฟีซิลซิละตินดะรูฮา70ดิรออนฟัสลุกู แล้วล่ามโซ่เขาซึ่งความยาวของมัน70ศอก อินนะฮูกานะลายูมินุบิลลาฮิลอะซีม แท้จริงเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ผู้ยิ่งใหญ ่วะลายะฮุดุอะลาตะอามิลมิสกีน และเขาไม่ได้ส่งเสริมให้อาหารแก่คนขัดสน ฟะลัยซะละฮุลยอมะฮาฮูนาฮามีม ดังนั้นวันนี้เขาจะไม่มีเพื่อนสนิทณที่นี ่วะลาตะอามุนอิลลามินกิสลิน และไม่มีอาหารอย่างใดนอกจากน้ำหนองที่ไหลมาจากแผลของชาวนรก ลายะกุลูฮูอิลลัลคอติอูน ไม่มีผู้กินมันนอกจากบรรดาผู้กระทำความผิด ฟะลาอุกซิมุบิมาตุบศิรุน เปล่าเลยข้าขอสาบานต่อสิ่งที่พวกเจ้ามองเห็น วะมาลาตุบศิรุน และสิ่งที่พวกเจ้ามองไม่เห็น อินนะฮูละกอลุรอซูลินกะรีม แท้จริงอัลกุรอานนั้นคือคำกล่าวของศาสนทูตผู้ทรงเกียรติ วะมาฮุวะบิกอลิชาอิรกอลีลัมมาตุมินูน และไม่ใช่คำกล่าวของนักกวีส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าศรัทธา วะลาบิกอลิกาฮินกอลีลัมมาตะซักกะรุน และไม่ใช่คำกล่าวของนักพยากรณ์ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าใคร่ควร ตันซีลุมมิรร็อบบิลอาลามีน เป็นการประทานมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก วะลาตะกอวะลอะลัยนาบะอฎัลอะกาวีน และหากเขามัวหมัดเสกสรรกล่าวคำเท็จบางคำแก่เราเราก็จะจับเขาด้วยความมั่นคงแล้วเราก็ตัดเส้นชีวิตให้ขาดไปจากเ ขา ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้คุ้มกันเขาได ้ว่าอินนะฮูละตะซกิเราะตุลลิลมุตตะกีน และแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ยำเกรง ว่าอินนาละนะอ์ลัมอันนะมินกุมมุกัซซิบีน และแท้จริงเรารู้อย่างแน่นอนว่ามีบรรดาผู้ปฏิเสธอัลกุรอานในหมู่พวกเจ้า ว่าอินนะฮูละฮัสเราะตุนอะลัลกาฟิริน แท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นการเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ว่าอินนะฮูละฮักกุลยะกีน และแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นความจริงอันเที่ยงแท้แน่นอน ฟะซับบิฮ์บิสมิร็อบบิกัลอะซีม ดังนั้นเจ้าจงให้ความบริสุทธิ์ด้วยพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่